În vremea aceea ieșiți farisei și-au început a se întreba cu Iisus, cerând de la dânsul semn din cer ispitindu-l pe el. Și suspinând cu Duhul său a zis, pentru ce neamul acesta semn cede, amin zic vouă, nu se va da semn neamului acestuia. Și lăsându-i predâns și au intrat iarăși în corabie și au trecut de cea parte. Și ucenicii lui uitaseră să ia pâine și mai mult decât o pâine n-aveau cu dânsii în corabie. Și le-au poruncit lor zicând, căutați de vă păziți de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod și cugetau întru sine, unul către altul zicând că pâine nu avem. Dar Iisus cunoscând au zis lor, drept ce cugetați că pâine n-aveți, încă nu înțelegeți nici pricepeți. Încă împietrit aveți inima voastră. Ochea bând nu vede și urechea bând nu auzi. Nu vă aduceți aminte când am frânt vre cele cinci pâine, cele cinci mii, câte coșuri pline de sfârmături ați luat. Zisau lui 12, și când pre cele șapte la cele 4.000, alte coșuri pline de sfârmături ați luat. Iar ei au zis șapte și le-au zis lor, dar cu mânca, slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nevește noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, magii sale, ale Sfinților, Săviților și Întutorilor, Daților, Apostoli, Părăi Sfântului, Părăi Moșe, Cel Dumnezeu, Putânsul, Părăi la Pomnilor, Săvârșiri, ale Sfântului, Rav, Michelie, Mărturisitorul, Sfântului, Maxim, Mărturie, Ioan, Maximovici, și a celor din preună cu dânsii, ale celor întru Sfinți, Părintelui nostru, Ioan, Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, nicio ființă din univers nu e zidirea lui Dumnezeu, nu este mai schimbătoare ca omul. Din acest motiv, Dumnezeu în Sfânta Scriptură, prin prorocii săi, îl numește ca fiind o trestie. Adică așa cum o trestie este bătută de vânt și nu stă locului sau o frunză în copac, așa omul se schimbă de la o clipă la alta, de la o zi la alta, de la un an la altul. Aș vrea în cuvântul de astăzi ca să vedem din ce motive găsim această transformare chiar de clipă la om. Într-un fel zice acum și în alt fel peste un moment. Spune Sfântul, Sfinții Evangheliști mărturisesc în Evangheliile lor și Sfinții Proroci în comuniune fiind, căci Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna a venit ca să-L modeleze pe om și să-L pregătească pentru împărăția Lui. Că fiecare, după cum spune Evanghelistul Marcu, se sărează cu sarea și toată jertfa adusă lui Dumnezeu cu sare să se săreze. Iar dacă sarea se va strica, cu ce se va îndulci? Că în voi înși vă este sarea și pacea într-o voi înși vă este. Un joc de cuvinte care dau o tentă de filozofie, dar nu este altceva decât un cerc, ca un gard, un corset în care suntem noi închiși. Suntem închiși prin ființa noastră, nu că ne-a închis cineva, ci Dumnezeu ne arată cum ne-a zidit și pricinuitori păcatelor, pricinuitor surpării împărăției lui Dumnezeu, pricinuitor bolii tale și morții tale, nu este altul decât tu însuți. Amintiți-vă în atâtea cuvinte când am spus odată cum Sfântul Proroc Isaia spunea, moartea urcă prin ferestre. Poate unii cârtitori pot să cârtească către ziditorul său. Doamne, dacă moartea urcă prin ferestre, cele cinci ferestre fiind simțurile noastre, poate să zică, de ce m-ai făcut așa și nu m-ai lăsat numai două ferestre? Omule care cârtește în felul acesta, cum ai fi arătat fără să vezi? Cum ai fi arătat fără să auzi sau fără să miroși? Sau cum ai fi arătat fără să pipăi? Deci această sensualitate cu care ne-a înzestrat Dumnezeu nu putem să o considerăm decât un mare dar, cel mai mare dar pe care l-a pus Dumnezeu în zidirea sa. Putea să ne facă Dumnezeu ca o piatră, sau ca o pasăre, sau ca un pește, sau ca o floare, ori ca un copac, ori ca un stin. Dar Dumnezeu ne-a făcut chip și asemănarea Lui, ne-a nobilat cu aceste cinci simțuri, ne-am luat bogăția cu noi, că ea nu mai este suplimentată de nimic, ne naștem la... Atunci când luăm viață, ne naștem cu această sensualitate, ți-a dat legea, ți-a dat tabla legii în care stă legea, mintea, și de acum, omule, ca fiul risipitor, mergi și desfătează-te sau înfrânează-te, ținând cont că vine vremea când vei da seama și de binele care l-ai făcut și de rău care l-ai făcut. Referitor la Evanghelia de astăzi, îl vedem pe Mântuitorul pus în una dintre cele mai ingrate ipostaze ale propovăduirii sale. Ingrată datorită faptului că iudeii, farisei, îl urmăreau mereu din cuvânt să-l prindă pe Fiul lui Dumnezeu. Și vedeți cum spun fariseii că cer semn. Iar Dumnezeu le spune lor și prin ei tuturora, nu li se vor da lor semn decât semnul lui Iona prorocul. Iar semn cereau, adică să știm că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Apostolii la rândul lor, mergând cu Mântuitorul, zi de zi stând împreună și fiind martori oculari, la toate minunile făcute cu Mântuitorul, îi vedem cum se schimbă ca o frunză în copac. Au văzut cum Hristos a mulțit pâinile, de două ori a săturat 5.000 de bărbați și în pustie și altădată 7.000 afară de copii și de femei care erau adunați pentru a-i sorbi cu patos cuvântul mântuirii. Iar acum, lăsându-i Mântuitorul fără pâine, imediat se impacientau: Doamne, am urcat în corabie și nu avem pâine. Neam cârtitor! N-ai văzut tu minunile și cel ce a făcut minunile nu este altul, eu însumi sunt. Și tot îți este frică și mai ceri semn, iudeule. Deci, dragilor credincioși, iată că Dumnezeu, atunci când va veni ceasul judecății, ne va lumina mintea tuturora și va funcționa în totalitatea ei și vom cuprinde toată istoria omenirii, a minunilor care s-au scris, care s-au întâmplat și s-au scris de condeiul istoriei. Și nimeni nu va putea zice vreodată, scuzându-se: Doamne, nu am știut. Că în momentele acelea când vei căuta cuvânt de îndreptățire: Doamne, nu am știut. Sau: Doamne, am căzut în necaz și a trebuit să săvârșesc păcatul, imediat te va lovi ca o lovitură de bumerang cuvântul scripturistic. Ai stat împotriva păcatului până la sânge ca să nu-l săvârșești. Ai cercetat tu cuvântul lui Dumnezeu ca să-l vezi că este scris acolo pentru cel neci. Deci, dragilor credincioși, legea care a lăsat-o Dumnezeu a scris-o în cel mai sfânt pergament, în mintea ta și în inima ta. Pentru aceasta și prorocul David a zis de nenumărate ori: să-ți dea ție Domnul după inima ta. Și nu uitați niciodată că inima, adică cugetele cele mai ascunse, care rămân numai la nivel de minte, în gândul nostru, el este descoperit lui Dumnezeu. Și de ce este descoperit și le vede Dumnezeu pe toate? Datorită faptului că El este ziditorul nostru. Așa cum mamelor, copilul care l-ai născut, dacă ți-l-ar pune într-o mie de copii, te duci direct la el și îl cunoști. Și dacă te-ar întreba cineva cum te-l cunoști, nu poți să-i explici, dar ceva e în tine, că-l cunoști, că este al tău. Așa cum un meșter ar face cel mai sofisticat aparat și cu ochii închiși lucrează în el și știe totul în el, ce trebuie să lucreze acesta, cu atât mai mult Dumnezeu, care este ziditorul întregului univers, știe, cum spune prorocul David: și cel nelucrat al meu, Doamne, Tu știi, îți este cunoscut ochilor Tăi și urechilor Tale. Deci vedeți dumneavoastră că Dumnezeu a dat legea, ți-a dat mintea și ți-a dat lumea înconjurătoare să te înducești de ea. De acum nu-ți rămâne decât măsura cu care tu te înducești, având prezența lui Dumnezeu în fiecare clipă, în tine, lângă tine și în cele nevăzute de tine. Mulți oameni se scuză în fața lui Dumnezeu zicând: nu mai sunt acele timpuri ca atunci când s-a dat legea. Că vedeți dumneavoastră decalogul s-a dat atâta de strici pe pergament de piatră, scris cu degetul lui Dumnezeu, aceasta simbolizând în primul rând cerbicia iudeilor, că pentru ei a fost atunci acel pergament, că erau tare în cerbice ca piatra, și în al doilea rând, imoabilitatea, adică neschimbabilitatea legilor. Iar tu, omule, ca să-ți atribui niște circunstanțe atenuante la judecată, vei zice, Doamne, doar Tu nu știi că nu mai erau timpurile acelea de demult. Acum suntem într-o altă conjunctură, într-o altă țesătură. Iubiților credincioși, cum unii din dumneavoastră sunt siguri că știți, codul penal și codul civic și codul comercial după care este diriguită lumea actuală atât de modernă și orgolioasă, își are sorginta în codul lui Hammurabi, care a trăit cu aproape 2000 de ani înaintea lui Hristos. Și acela, așa cum a lăsat legile acestea civice, iată că își găsesc și acum aceeași lucrare în oameni. Cu atât mai mult, legea lui Dumnezeu este mai dreaptă, îndreptățită, ca să țină cât va ținea lumea. Și de ce? Vedem că omul este același din toate timpurile, de când îl mărturisește Sfânta Scriptură și chiar istoria laică, nebună cum este ea, că se duce peste milioane de ani, atribuind existența omului, îl vedem pe om că este în aceleași legi umane, biologice și mentale scris. Că atât de categoric cât spune Decalogul să-i iubești pe tatăl tău și pe mama ta. Deci, omule, tu nu ai fost făcut precum Adam în rai, ți-a dat cineva viață. Uită-te la animal că te rușinează, cum se gudură puiul pe lângă mamă și pe lângă tată. Iar tu, copile obraznic, ce faci? Ți-a spus Decalogul să nu uciți. Ce credeți că a ucide însemna numai cum se ucidea în timpul când s-a dat Decalogul? Nu ți-a spus să nu uciți cu piatra, căci ai cu voie cu cuțitul. Ai voie să înjunghii, dar să nu spânzuri. Sau poate să nu omori cu pușca sau mai știu ce, cu acaiemul sau cu o travă. Deci categoric intră în același păcat să nu ucizi. Să nu curvești, să nu prea curvești. Știm că dintotdeauna păcatul a fost săvârșit în același fel. Sodoma și Gomora, cum era ea arătat atunci în păcătoșenia ei? Iată și astăzi același lucru. Deci vreau ca să nuanțez prin acest cuvânt imoabilitatea legilor lui Dumnezeu. Și atunci, omule, ce semn mai vrei ca să crezi în Dumnezeu? Mai vrei din nou minunile care s-au făcut atunci? Dacă ți l-ar face Dumnezeu acum, tu vei deveni mai necredincios. Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, marele stâlp al Ortodoxiei, minunile sunt pentru cei necredincioși și nu pentru cei credincioși. Tu, copile, ca să-ți cunoști pe mama ta, pe mama ta și pe tatăl tău și să te încadrezi în Decalog care spune să-i cinstești pe ei, trebuie să te întorci în timp să-ți vezi nașterea și cum ai stat tu în pântece, o mocârdeață, cum te-ai dezvoltat și cum ai fost apărat, să vezi sudoarea tatălui tău, cum te-a crescut. Nopțile nedormite, oare tu, omule, vrei să-L vezi pe Dumnezeu, pe norii cerului, cum mișcă soarele pământul? Vedeți cât de ingrat este omul, aproape tinzând spre impertinență. Și de ce? Mulți se scuză Păi Dumnezeu mi-a pus mădularele să mă întorc cinste ele. Păi Tu, Doamne, m-ai făcut așa. Iertați-mi expresia, dar aș putea să spun, omule nebun, dar mintea Ta unde este? Diavolul fiind prezent lângă noi, el întotdeauna caută să ne momească prin această sensualitate, ca să-ți umbrească mintea. Și în felul acesta nu face decât pic cu pic, asemenea cum se face marea, să te depărteze de legile lui Dumnezeu, certându-te cu Dumnezeu. Dar nu uita niciodată, omule, că ochiul lui Dumnezeu niciodată nu se închide, nici măcar nu clipește, iar urechea niciodată nu adoarme. Prezent este lângă tine pergamentul divin care scrie totul. Nu-ți rămâne decât atât să-l conștientizezi în mintea ta că Domnul te vede, că El este Domnul meu și povățuitorul meu. Poate va veni acel Hammurabi, păgân fiind, rege al Babilonului, închinător la idoli, în ceasul judecății, și va mustra omenirea creștină începând de la jitani. Eu am lăsat o lege umană și iată că ea și are perpetuarea ei până în cele mai adânci istorii. Iar tu, omule, ai pierdut, că ai vrut să-l pierzi pergamentul de piatră pe care ți-a scris legea Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, acestea fiind spuse, trebuie să conștientizăm legea lui Dumnezeu în permanență în noi. Trebuie să ținem cont că, așa cum sarea de către omul gospodar se dă cu sare, cum carnea se dă cu sare ca să strângă și să omoară muștele dătătoare, născătoare de vieri, așa sarea aceasta duhovnicească trebuie turnată pe mintea duhovnicească ca să ucidă viermii neadormiți și focul nestins. Că vedeți cum spune Evanghelia, că fiecare se serează cu foc și toată jertfa cu sare se serează. Spune Apostolul Pavel că eu am zidit temelie și temelia este Hristos, iar cel ce va zidi pe această temelie zidește aur, argint, piatră scumpă, lemne, foc, lemne, paie, fân. Și va veni vremea când focul va trece peste toate și tu ce ai zidit te duci și te uiți cu ce ai rămas. Iar concluzionează Apostolul, ceea ce s-a ars, pentru acela va fi păgubeală, pagubă mare, iar el se va mântui ca prin foc. Iar aurul, bine știm că el atunci se curăță și se face cât mai pur când este trecut prin foc, precum și argintul. Deci aceasta putem să o înțelegem, o idee nobilă, dumnezeiască, că acest foc duhovnicesc care vine peste toate faptele noastre nu este altceva decât sarea care conservă fapta noastră pentru eternitate, pentru judecata lui Hristos. Focul care curge în tine, omule, focul dumnezeiesc la care se încălzește sufletul tău răcit de patimile lumii, acela te duce cât mai aproape de Dumnezeu și omoară acei viermi, adică șoaptele vrăjmașului. Ați văzut că atunci când se atinge Dumnezeu cu aripa sa divină, tu primind în urechile tale cuvântul lui Dumnezeu, se aprinde acel foc în inima ta și din momentul acela orice șoaptă, orice chemare care ar fi de la diavol, ca un vierme care vrea să-l roadă în sufletul și în trupul tău, adoarme, moare, cum moare viermele când presar sare peste el. Deci iată că focul, cum spune Hristos, este în inima noastră și sarea în inima noastră, în mintea noastră și implicit pacea din noi. În altă evanghelie mărturisește Mântuitorul prin evangheliștii săi așa, că cel ce este necredincios peste puține, necredincios va fi și peste multe, și cel ce este leneș în puține, leneș va fi și peste cele multe. Ce vrea să spună Hristos în acest cuvânt? În acest cuvințel atât de izbitor cu firea noastră. Mulți vrem ca să cucerim mult cu puține, cum a fost nebuniile, vă amintiți, cu acel chimeric caritas. Deci așa omul, lăcomia lui nu vrea să facă decât o metanie sau o zi de post sau cine știe ce, schimonosește o cruce și vrea să cucerească împărăția lui Dumnezeu. Raportat la acest stic din Evanghelie, te aduce Mântuitorul în relativitatea conștiinței tale, că dacă ești pervers peste aceste puține, închipuiesc când vei ajunge și vei fi stăpânul celor de eternitate care sunt nestricăcioasă, ce comerț vei face? Ce-ar însemna ca toate lichelele lumii, toți hoții, toți perversii să fie ridicați în ei lui, ale nevilii lui? Și ca să fiu mai concis, Apostolul Pavel zicea așa corintenilor, iar eu sunt trupesc și legea duhovnicească este și eu sunt vândut sub păcat. Deci legea este referitoare numai la minte, iar mintea, dacă nu este curată, ea execută tot ce este rău prin trup, că trupul este manipulat de minte. Deci, dragilor credincioși, dacă aici am puține câte ne-a strălucit Dumnezeu nouă, minime, infim de mică este strălucirea acestora de aici față de cele viitoare, ne arătăm atât de cârcotași, atât de negustori, atât de perverși, dar când îți va străluci Dumnezeu frumusețile Edemului și tu vei avea stăpânirea totală peste ele, ce vei face? Te vei urca ca Lucifer în ceruri. Unii dintre dumneavoastră, iarăși sunt sigur că știți, despre acel mult visat El Dorado, o cetate de prin Mexic, unde s-a vestit că este totul plin de aur. Au plecat nebunii de aici, în special din Europa, să cucerească acele Dorado. Că acolo era aur cu nemiluita. În nebunia lor s-au dus cu armate, au tăiat până la ultimul om din tribalii aceia ca să ajungă până acolo unde curge aurul efectiv. Și s-au întors, care s-au mai întors, doar să spună cât de umiliți au fost și au pierit pe urmă. Mărturisește istoria că au ajuns niște lacomi de genul acesta până la o cetate unde și sapele erau de aur. Atât i-a chinuit pe locuitorii aceia tribali încât că i-a omorât ca să spună unde este tezaurul. Ei credeau că dacă au ulcele de aur, linguri de aur, sape de aur, înseamnă că iau un tezaur enorm. Dar la ei aurul nu avea preț. Deci iată ce face lăcomia din om, ce face călcarea legii. Aș vrea ca să nuanțez două exemple ce înseamnă legea om să o păzești sau să nu o păzești, cum ești binecuvântat de Dumnezeu, cum ochiul lui Dumnezeu nu te scapă niciodată din atenția sa. mărturisește istoria despre o oarecare femeie care s-a urcat într-o corabie să meargă undeva în luna aceasta. Prea puțin contează unde, când și cine a fost. Principalul că a fost om ca noi. Ajungând în mijlocul mării, corabia nu s-a mai mișcat de acolo. Mulți dintre pasageri, fiind creștini, s-au rugat lui Dumnezeu că au văzut că totul este prielnic, vântul bate în vele. Toate erau bune de înaintat corabia și nu se mișca din loc. Și atunci, făcând rugăciune, comandantul corabiei, fiind creștin, i-a venit glas și i-a spus: aruncă-o pe Maria din corabie. S-a dus și a căutat cine este această Maria și a găsit-o. Și i-a spus acest glas, iar ea a mărturisit și a spus: la viața mea am înjunghiat proprii mei copii, doi la număr. Iar corabia nu se deplasează de aici până nu va fi aruncată Maria în mare. Capitanul i-a fost milă și a mai stat încă o zi acolo. Corabia nu s-a mișcat. Și apoi a primit glas să o dea jos, că de acolo nu se va mișca corabia. El, în aceeași milă creștinească, a coborât cu ea într-o barcă, nu cumva să-i se întâmple ceva rău. Dar iată că tot nu s-a mișcat corabia și a primit glas să iasă din barcă. Și în momentul când s-a urcat înapoi în corabie, corabia a plecat, iar după ce s-a depărtat, barca s-a scufundat. Vedeți cât de tainică i-a fost lucrarea ei, că ea i-a mărturisit căpitanului de vas. Că atunci când era tânără, s-a îndrăgostit de un soldat și având doi copii, acela nu a mai vrut să o ia în căsnicie cu acești doi copii. Și în mintea ei, în bogăția tinereții ei, iată, mintea i s-a topit ca un bulgăre de ceară în fața focului și a săvârșit acest păcat atât de groaznic. Nu numai că erau două suflete, proprii ei copii, pentru ce, omule? Nimeni nu știa, nici legile politice, civice, nu au condamnat-o, dar i-a venit ochiul lui Dumnezeu, condamnarea lui Dumnezeu. Îmi amintesc din viețile sfinților de un oarecare de Sihastru, stareți la o mănăstire, împodobit cu viață sfântă, mergând pe o cărare prin pădure la o altă mănăstire, împreună cu un călugăr, acela îi arată o mănăstire. Se duce acolo o mănăstire și găsește lângă o fântână un grup restrâns de călugări care se închinau, se rugau, nimic zicând. Era în cea mai mormântală tăcere, iar el s-a cutremurat de așa lucru văzut acolo în pustie. Și în cugetarea aceasta, mergând, nu departe a găsit niște păstori, care erau păstorii locului, și nimic nu le scapă acestora. Și întrebându-i: de când știți voi de mănăstirea aceasta? Aceștia s-au arătat neștiutori: noi paștem de zeci de ani aici, în zona aceasta, dar noi nu știm de această mănăstire. Era ascunsă mănăstirea de către ochii lumii, dar acela, pentru faptele lui bune, iată că i s-a descoperit. Una din nenumăratele minuni care le face Dumnezeu cu cei drepți, dar tot minuni cum face cu cuțitul judecății peste cei nedrepți. Vedeți că spune Mântuitorul în Evanghelie: până nu veți fi ca pruncii, nu veți primi împărăția lui Dumnezeu. Să fim ca pruncii nu cu mintea, ci să fim ca pruncii cu curăția sufletului și a gândirii. Să ne coborâm puțin în viața unui prunc. Și de ce Mântuitorul folosește această similitudine între un prunc și cel care este pentru împărăția lui Dumnezeu. Ne uităm la prunc, că dacă îl bați și îl cerți, se supără pentru o clipă și apoi el iară vine la tine. Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă mama își bate pruncul că a fost vinovat, cât de strențuit ar fi ea, el tot la ea se duce și se ține de fusta ei și plânge ca să-l ia în braț, acum proaspăt bătut, e nerăutatea din el. Și orice brațe imperiale să fie și orice glasul cât de cingașele ar fi, să-l cheme, vină încoace să te iau în brațe, să te mângâi, te refuză, el tot acolo se duce. Ce vrea să spună Hristos cu aceasta? Biserica, omule, care ți este mama ta unde te-ai născut duhovnicește, oricât te-ar certa prin duhovnicii ei, că nu te ceartă nimeni degeaba, vino tot la ea, că ea este mama ta. Oriunde te-ai duce în lume, ea te va trezi și în cel mai adânc somn al minții tale și vei muri un om neliniștit dacă nu-i vei auzi glasul, datorită surzeniei tale de care dai dovadă. Îmi amintesc de un om care l-am găsit în viața mea duhovnicească, neștiut de nimeni, care m-a chemat peste multe biserici și m-a chemat pe mine să-l mărturisesc. Pentru mine era o nedumerire. Cum trece peste atâstea biserici aici în București? Eu necunoscându-l și vine la mine să-l mărturisesc. Și m-am dus și l-am găsit. Într-adevăr, era un muribund. Mai avea câteva clipe, parcă și murea. Dar mintea era limpede. Și a mărturisit un păcat al lui, că atunci când era tânăr a ucis un om. El și-a ispășit pedeapsa civică, dar mintea era neîmpăcată. De ce m-ai chemat pe mine? Că știu dreapta credință, deși nu am păzit-o, dar am auzit că este aici așa ceva și am ținut neapărat să mă împac cu Dumnezeu și să mărturisesc păcatul. Nu vreau să fiu înțeles greșit, nu vreau să folosesc cuvinte de aureolă sau mai știu eu ce, ne cunoaștem destul de bine unii pe alții, dar vreau ca să spun din aproape în aproape ce înseamnă glasul lui Dumnezeu în inima ta. Dragilor credincioși, aș vrea ca aceste cuvinte să intre în inima fiecăruia și să-i deștepte mintea, ca să se uită în el însuși și să se vadă cum este și cum este legea lui Dumnezeu. Nu cumva să se strice sufletul în noi datorită faptului că focul credinței lui Dumnezeu s-a stins din noi. Diplomația cu care se lucrează la timpul acesta, să știți că este cu sorginte scripturistică. Să țineți minte două lucruri, bate voi păstorul și se vor risipi oile și acesta de astăzi, că dacă sarea se va strica, cu ce vei mai săra? Sarea care omoară viermii aceștia ce rod în mintea omului și îl distrug până la a muri, nu este altceva decât cuvântul adevărului, care spunem noi la Sfânta Liturghie, drept îndreptând cuvântul adevărului Tău, Doamne. A vorbi despre Dumnezeu putem să vorbim filozofic și nesfârșit. În acele cuvinte vadimisme, a spus. Într-o logoreie interminabilă, dar când le treci prin ciuri, nu găsești nimic. De ce? Ele se sting aici toate și au ținta, cum sunt săgețile îndreptate spre cer și tot jos ajung. Îmi amintesc de un oarecare repusnic, călugăr, își făcea canonul și a venit îngerul și i-a pus ca niște boabe într-un ciur. Tot canonul lui, rugăciunea, și cernând-o precum cen făina, i-a rămas 2-3 boabe din mii. De ce? Acelea nu erau după legea lui Dumnezeu. Amintiți-vă de pilda aceea când în biserică, uitându-se un mare văzător cu Duhul, a văzut capete fără trupuri și trupuri, capuri fără, și trupuri fără capete. Întrebând îngerul, ce înseamnă aceasta, i-a spus, biserica este plină, dar unde vezi numai capuri fără trupuri, acela este prezent aici cu mintea și trăiește, savurează cu patos pentru câteva clipe cuvântul lui Dumnezeu. Îi pătrunde ființa lui și în momentul acela se face acea logodnă cu pământ, între pământ și Dumnezeu. Iar cei care erau numai trupuri fără capete erau doar scripturistic prezenți, că mintea lor se ducea cine știe unde. Să învățăm, dragilor credincioși, puținul acela care l-a cors lui Dumnezeu, că ai postit o zi, că ai postit jumătate de zi un post negru, că ai făcut o rugăciune, cât de mic ar fi ea, fă-o cu dragoste și cu căldură. Nu vreau să mă repet, dar pentru mulți care uită, pentru care nu știu, gândiți-vă când dai o floare cuiva, cât de mic ar fi ea, dacă i-ai dat-o frumos, cald, acela e cel mai mare dar. Cu câte vă cramponați dumneavoastră în casele dumneavoastră, dar imediat îl simți dacă e doar de formă, doar de mască, doar de suprafață carnal și altceva când este pătruns în tine. Deci, dragilor credincioși, oricât am face, puțin sau mult, să facem cu dragoste de Dumnezeu, și atunci și Dumnezeu, în ceasul judecății, văzându-te că faci cu dragoste, atunci și El te va izbăvi de păcate, te va face moștenitor împărăției lui Dumnezeu. Multe făceau farisei, fapte bune, dar toate erau putrede, fiindcă le foloseau, făceau numai de mască. Ne rupem mâinile închinându-ne și ne facem genunchii de cămilă făcând metanii și se lipește burta de spinare postind, dar s-ar putea plată să nu ai. De ce? O faci numai atunci când ai nevoie, când lacrima îți brăzdează obrajii și durerea îți fâșie inima. Oare Dumnezeu e marionetă? Oare atunci Dumnezeu este lăudat de tine numai când ai nevoie, când te vezi lepădat de tot ce este în jurul tău? Să învățăm să ne ținem pe Dumnezeu, prieten, nu în ceasul necazului, ci în ceasul când îți este bine. Vedeți cum te leapă de prietenii în ceasurile necazurilor tale și elegant se scuză. Ca cel din Evanghelie, rogu-mă să mă ierți, nu pot că țarină mi-am luat, rogu-mă să mă ierți, femeie mi-am luat sau 5 perechi de boi. Și atunci instinctiv tot către Părintele Ceresc, pe care l-ai uitat, ridici ochii. Să învățăm, dragilor credincioși, să iubim pe Dumnezeu, cum spune în Decalog, din toată inima noastră, din tot sufletul nostru și din tot sufletul nostru. Și nebun, cum spune prorocul David, este cel ce își pune nădejdea în om. Și vreau să fac nu o aluzie, nici o ironie. Îmi amintesc la legile acelea, departe de mine fac o mică paranteză, de a confunda cuvântul duhovnicesc cu cel social sau politic de astăzi. La alegeri toată lumea spărgeau șampanii și dansau de bucurie, schimbarea în bine. Omule, iată nădejdea nouă. Nebun cu adevărat cel ce își pune nădejdea nouă. Învățați-vă din aproape în aproape cum să-L iubim deci pe Dumnezeu, nu din vorbe, ci faptic. Și atunci El ne va iubi în vecii vecilor. Amin.